Yo, yo. Młody mastermind, miałem master plan. Miałem tylko zrobić to co mam, z tego co mam. Hustle as usual. Nie sądziłem, że ta droga idzie po tak ostrych stokach. Sinusoidal tendencies. 20 parę lat świat zwariował. Jedyna prognoza to się odbić od dna. Co chwilę nowe logo jak ze stoka. Wszystko już jest worldwide, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład. Jaki skład? Każdy słyszał, lecz nie widział nikt. Sasquatch. Sasquatch. Dlatego sprawdza, czy jestem człowiekiem nadal. Po tylu końcach świata, po tylu szarańczach, ocalałem Armagedon oraz skandal. Nie tak łatwo się to odzobacza. W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal. Po tylu końcach świata, po tylu szarańczach, ocalałem Armagedon oraz skandal. Nie tak łatwo się to odzobacza. W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Wsiadam do auta. Fast car Tracy Chapman. Nie sądziłem, że to będzie aż tak gnać. Czas, trap gra to pułapka. Zaznaczam światła, przekształcam zdania. Kapcza, zmienia się background. Yo, yo, yo. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal? Po tylu końcach świata, po tylu szarańczach, ocalałem Armagedon oraz skandal. Nie tak łatwo się to odzobacza. W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal?